Iris i Goo Goo Dolls i ten wers You're the closest to heaven to właśnie, no cóż, lepiej odda samą istotę anioła niż właśnie te słowa. To piosenka, o którą prosił nas pan Łukasz i okazuje się, że jest to też ważna bardzo piosenka dla Violetty Myszkowskiej, która jest, przypomnę, wydawcą tej audycji i to już taka chyba powoli tradycja, że możemy ją zawsze usłyszeć w tej audycji. Dobry wieczór, Wiolu. Dobry wieczór. Mnie za każdym razem jest niezmiennie i bardzo miło spotkać się z Państwem tutaj przy mikrofonie. I tak, faktycznie jest to piosenka, która znam ją od wielu, wielu lat, bo ona się pojawiła na ścieżce dźwiękowej do filmu City of Angels, Miasto Aniołów. Mhm. I ja pamiętam, że tę ścieżkę dźwiękową dostała moja siostra od swojego chłopaka. Więc jeśli ona jej słuchała, to ja też jej słuchałam. I ta piosenka była jedną z takich najbardziej wybijających się z całej tej składanki. I ona też ją bardzo lubiła. To była taka piosenka, która myślę do dzisiaj nas łączy. I kiedy ja myślę o tych aniołach, to skojarzyło mi się to z moją rodziną właśnie. Bo ja może teraz troszeczkę poteoretyzuję. Proszę. Bo anioły jednoznacznie też mi się kojarzą utworem, w którym bardzo dużo jest o aniołach, czyli z psalmem 91. Tam jest o tym, że anioły stoją na straży naszego namiotu, że aniołom swoim przekazał w twojej sprawie, żeby cię strzegli na wszystkich twoich drogach, żeby cię nosili na rękach, żebyś nie uraził swojej stopy o kamień. I proszę, tak Państwa, mi się Violetta Myszkowska mówi to z pamięci. Tak, bo tak jak mówiłam, to jest bardzo bliski mi utwór. Tak. Również. I tak sobie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że anioł to jest taka postać w życiu, która być może się za bardzo nie wtrąca. Ona nie mówi, ty musisz coś, ty nie możesz czegoś. Ona idzie za tobą, bo masz wolną wolę, możesz podejmować swoje decyzje, może ci dać wskazówkę, gdzieś tam wyrazić swoje zdanie. Jak jest źle, to z tobą będzie. Obroni cię, pewnie weźmie dużo na siebie też, o czym być może nie wiesz, ale to się dopiero okazuje po czasie. I ja tak mam właśnie ze swoją rodziną, z moimi siostrami, ale przede wszystkim z rodzicami. Ja teraz dopiero przekonuję się o tym, jak wiele rzeczy, o których ja być może nie wiedziałam albo nie doceniałam sobie, te 15 lat temu na przykład, jaki wielki przywilej miałam, że to oni właśnie byli moimi rodzicami, bo umożliwili mi coś, czego na przykład inni nie mieli. I pamiętam, że z wielkim wysiłkiem, naprawdę dużą ilością pracy, oni wysłali każdą z nas na studia. To było coś niesamowitego. I też bardzo dbali o to, żebyśmy były ciekawe świata i się rozwijały. I pamiętam, że od najmłodszych lat oni nas wysyłali na zajęcia wszelakie. Ja mogłam sobie spróbować każdych zajęć, jakie były w Miejskim Ośrodku Kultury. Ale zobacz, jak to pięknie brzmi. Ja mogłam sobie spróbować. Tak. To właśnie nie jest tak, że byłaś do tego przymuszona, tylko miałaś ten przywilej, żeby sobie spróbować. Do tego zmierzam. Mhm. Że jak ja przyszłam po zajęciach, pamiętam, rytmika była taka, że bardzo mi się nie podobała. I ja przyszłam do domu i powiedziałam, mamo, to nie. Że ja tego nie chcę, że ja pójdę na to, bo to mi się podoba. Rysunek był wtedy takim miejscem, gdzie mi się podobało, ale tutaj to ja nie chcę chodzić. I mama mówi, dobrze, tak wybrałaś, okej, nie ma sprawy. I chodziłam na rysunek. Chodziłam na też jakieś inne zajęcia, taneczne na przykład. I bardzo dużo mi to dało, ale to zaczęło się od tego, że moja mama zaprowadziła mnie na wszystkie zajęcia, jakie były w Miejskim Ośrodku Kultury i powiedziała, wybierz sobie. Ja cię nie będę zmuszać do tego, żebyśmy chodziły codziennie, tylko sobie wybierz i to, co ci się podoba. I to było bardzo, bardzo dużo, jak się okazało. No właśnie, i to towarzyszenie, to jest chyba taka istota aniołów, o których tu właśnie mówisz. I twoje siostry, starsze, tak? Tak, to są starsze siostry, które właśnie to jest... To nie jest taki kontakt, że my do siebie dzwonimy codziennie na przykład, ale jak coś się dzieje, to jest zapytanie, a co tam u ciebie? Jak tam się czujesz? Czy wszystko okej? I to jest właśnie też to, że my żyjemy, tak, podejmujemy kolejne wyzwania i zawsze wiem, że jak coś pójdzie nie tak, to tam jest to miejsce, gdzie będzie ten anioł stał przed moim namiotem i pilnował. Takie bezpieczne miejsce pod skrzydłami, można tak powiedzieć. To jest takie trochę, nie wiem, być może ktoś rzuca się na głębie, na głęboką wodę. Troszeczkę też o moich kolegach tutaj na początku tak było. Jak przyszłam do radia, to tak wyglądała praca, że ja robiłam, podejmowałam decyzje. Jak coś nie wychodziło na początku, to oni tam zabezpieczali mi tyły. Mhm. Ale ja miałam do tego narzędzia, miałam do tego odwagę, tak? Szerokie pole do działania, żeby zrobić coś sama, podjąć jakąś decyzję i działać po prostu. A jak coś nie wychodziło, to by były zabezpieczone. Dziękuję ci bardzo za tę opowieść o tych aniołach, zarówno o najbliższych rodzinnie, rodzinna historia, ale też i o tych zawodowych tutaj w Trójce właśnie. I czekamy też na Państwa opowieści, kto był dla Państwa takim aniołem albo jest takim właśnie aniołem. 22 i 7 trójek. To właśnie Wioletta Myszkowska odbiera dziś od Państwa telefony, a adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, comes a call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. shake me. I'm loving angels instead. Robbie Williams i Angels. Nie wiem, coś niesamowitego jest w tym głosie, właśnie w tej piosence. Przepięknie brzmi dziś anielskie piosenki, bo i właśnie o aniołach rozmawiamy, takich aniołach, które nad państwem czuwają i prowadzą przez życie. Napisał pan Jacek z Piły do nas, że moim aniołem jest mój dziadek, rodem z Kociewa. On każdego dnia czuwa nade mną, nikomu nie zawdzięczam tyle, co właśnie jemu. Jego prostolinijność zawstydza mnie codziennie, a afirmacja życia zachwyca do dziś. Dziadek nie jest już tutaj, ale jest blisko i każdego dnia czuwa nad swoją rodziną, nade mną. Proszę pozdrowić ode mnie Kociewie, z którego pochodzi dziadek. Pozdrawiam, oczywiście, z największą przyjemnością, panie Jacku. I na państwa historie, opowieści, podziękowania może też czekam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS, a Wioletta Myszkowska odbiera od państwa telefony 22 i 7 trójek. I will meet you in Nebraska, where the plaid runs muddy and white, and the crane come for the feeding. I'll be standing by your side. Summer winds will stir the sand hills, traitor clouds will dim our view. Oh, we'll be watching from the window for the shadows to turn to blue. Give me something to believe in when this world turns dark and cold. Tell me sunlight's shining somewhere. Dreams are bought but never sold. Give me love in abundance. Give me love that never dies. There's no light in all creation like the light in my angel's blue eyes. When the leaves fall in the autumn, gathered up to make our bed, daylight flickering beneath the branches, and my arm a pillow for your head. Oh, I will meet you in the morning, from the longest night of the year. Winter's blanket freezing all around us. I'll be there, babe, hold you near. Give me something to believe in when this world turns dark and cold. Tell me sunlight's shining somewhere. Dreams are bought but never sold. Give me love in abundance. Give me love that never dies. There's no light in all creation like the light in my angel's blue eyes. Like the light in my angel's blue eyes. Jakie to prawdziwe. Tim O'Brien i Angels Blue Eyes. Give me something to believe in when this world turns dark and cold. No właśnie. No to teraz napisał też do nas pan... pan Dariusz, o. Pan Dariusz, stały słuchacz z Piotrkowa Trybunalskiego, o aniołach, takich jego najlepszych aniołach. To są przyjaciele kantrowcy, którzy odeszli do największej orkiestry we wszechświecie. Na każdym spotkaniu, pisze pan Dariusz, na każdym koncercie wspominamy ich bardzo ciepło. Dlatego nadaliśmy im miano Błękitnego Kowboja. I tutaj pan Dariusz cytuje, jak rozumiem, taki utwór stworzony specjalnie dla nich. Błękitny kowboj w górę mknie, już zbliża się do nieba bram. Tam Johnny Cash przywita go i powie: chodź, nie jesteś sam. Niedługo znowu spotkasz go, gdy staniesz sam u nieba bram. Błękitny kowboj powie: wejdź i nie bój się, nie jesteś sam. To od pana Dariusza, właśnie z Piotrkowa Trybunalskiego. A na państwa opowieści o aniołach wciąż czekamy do godziny drugiej w Trójce. 22 i 7 trójek, a adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Bobby Helms zaśpiewał My Special Angel i zaśpiewał m.in. You are my special angel, right from paradise. I know you are an angel, heaven is in your eyes. To właśnie Bobby Helms. Piękne dzisiaj te piosenki, przyznam państwu. Tak przynajmniej czuję, że bardzo pasują do tej pory i taki tworzą klimat, który może właśnie nam jest bardzo potrzebny. Trochę ciepła nam wlewają do naszego serca. Zachęcam państwa do tego, by o państwa aniołach, takich, które są blisko państwa, opowiedzieć. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. 71335 to też numer SMS dla państwa. No i oczywiście doskonale państwu znany trójkowy numer telefonu. Angel, angel, you took my face and you held it in your hands like a broken wing. Angel, angel, you took my tears and you lifted them like diamonds into the light, and the word began to sing. I kolejny anielski głos i właśnie piosenka pod tym tytułem Angel. I teraz przed nami Lorena McKennitt. Przyznam szczerze, że tak właśnie wybieramy z Violettą Myszkowską tę muzykę dla Państwa i Violetta zaproponowała właśnie Lorena McKennitt, a zupełnie nie wiedziała o tym, że właśnie może nie miałam nawet jakoś odwagi, by o tym mówić, ale właśnie to jest też piosenka i artystka związana z takim moim aniołem. Tak już sobie myślę, że czasem się Państwu nie dziwię, że nie chcą Państwo pisać na takie tematy, bo nie wiadomo chyba, jakich użyć słów, żeby tego delikatnego skarbu jakoś tak nie urazić. Kiedy mówimy o takich osobach, które są naszymi aniołami, to aż nie wiadomo, jakie słowa dobrać, by oddać to, jak dla nas są ważne te osoby. No i właśnie wtedy pewnie brakuje słów. A tak się składa, wracając do Loriny McKennitt, że płytę pod tytułem The Visit dostałam od takiego swojego anioła na 18 urodziny. Było to już dość dawno temu. No i właśnie Violetta Myszkowska akurat o tym wspomniała. A przyznają Państwo, że nie jest to bardzo popularna artystka. Tym bardziej czuję, że te właśnie anioły gdzieś tam czuwają nad nami. Ten mój jest gdzieś zawsze blisko i myślę, że nawet możemy się nie słyszeć 2 lata i nie widzieć. Albo i 3, ale gdy się zobaczymy po tak długim czasie albo usłyszymy, to mam zawsze wrażenie, że tak jakbyśmy się słyszeli wczoraj i nawet kiedy będzie taka potrzeba, to i ten anioł przyleci z Ameryki. Chyba, że nie będzie właśnie połączeń lotniczych, tak jak to teraz nastał taki czas, ale minie. Zobaczą Państwo, że minie, a tymczasem All Souls Night i właśnie Lorena McKennitt. very much. Thank you. All Souls Night i Lorena McKennitt, wersja koncertowa. Och tak, państwo też się rozmarzyli i piszą o swoich piosenkach ukochanych, związanych z aniołami i tak też za chwilę będziemy mogli usłyszeć Rolling Stonesów i Angie. To pan Zbyszek do nas zadzwonił i o tę właśnie piosenkę poprosił, ale teraz jeszcze przed nami mail piękny od pana Karola. Napisał tak. Kiedyś usłyszałem, że jak jest nam bardzo ciężko, także nie potrafimy sobie poradzić z otaczającą rzeczywistością albo coś nas przytłacza, przygnębia, to Bóg posyła do nas anioła. I w takim momencie życia znalazłem się i ja. A takim właśnie aniołem jest od prawie 3 lat moja narzeczona. Poznaliśmy się na wiosnę 2017 roku i dobrze pamiętam ten moment, bo zbiegł się z mającą kilka dni później premierą kolejnego singla z płyty Organka. Mowa oczywiście o wiośnie, która i nam wybuchła prosto w twarz. Każdy z nas miał życie pełne problemów, smutków, był przytłoczony nadmiarem obowiązków. Żadna z tych rzeczy nie zniknęła za dotknięciem magicznej różdżki. Czy stała się też niewidoczną przez różowe okulary, ale z każdą mogliśmy się zmierzyć razem, wspierając się każdego dnia, siedząc na ławce nad rzeką i snując wspólne plany. Odzyskałem optymizm, odzyskałem pewność siebie i wiem, że to właśnie dzięki temu, że na mojej drodze pojawił się anioł. Pozdrawiam serdecznie, Karol. No, pięknie pan to napisał. Panie Karolu, bardzo dziękuję za tę właśnie opowieść. Na takie opowieści o państwa aniołach czekamy. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS dla państwa, a także numer telefonu oczywiście 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Angie i The Rolling Stones. Ależ się pięknie zrobiło. To teraz przepiękny mail od pana Jacka. Trójki słucham już pół wieku, a żyję trochę dłużej. A Trójka pod Księżycem to jedna z moich ulubionych audycji. Miałem kilku aniołów obok siebie, to było bezwarunkowe, zawsze akceptujące bycie obok, trwanie przy mnie i w drodze przez moje życie swoiste towarzyszenie. Czasem przykładem, uśmiechem, czy tylko myślą, słowem, telefonem, zdjęciem, zapewnieniem nieodłącznym, cokolwiek zrobisz, jestem z tobą. Zwłaszcza wtedy, gdy było trudno, a bywało nieraz. Były to trzy osoby z mojej najbliższej rodziny. Dziadek Józef, jego dzieci, moja mama Krystyna, tak miałaby dzisiaj imieniny, i jej brat Janusz. To był dom mego dzieciństwa, pełen miłości, gwaru i radosnego śmiechu, a i potem w życiu byli zawsze obok. Choćby zdjęciem w portfelu, listem albo plackiem od mamy. Moje anioły odleciały już stąd, ale to, że były przy mnie, to była wielka sprawa, wartość, wsparcie i źródło mocy i łagodności, z którego do dziś czerpię i rozdaję tym razem ja, obdarzając bliskich i przyjaciół, choć trochę spłacając swój dar, ale i dług, jakże miły to dług, niekończące się odsetki miłości, które się mnożą i mnożą. Pozdrawiam ciepło panią i słuchaczy. Jacek. Jedno skrzydły anioł, napisał pan Jacek. Dziękuję panu bardzo. Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner, hoping that she's there. You try to play it cool, perhaps pretend that you don't care. But it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find, or you'll never unwind. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. I got to run. The facts uncomfortably clear. Got to find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Tell me why my angel eyes ain't here. Ask it why my angel eyes ain't here. while I disappear. Sting i Angel Eyes. I właściwie to już nie wiem, co mam Państwu powiedzieć, bo pozostaję pod ogromnym wrażeniem tego, jak Państwo piszą pięknie. Aż sama nie wiedziałam, wymyślając ten temat, że będzie to taka audycja, właśnie taka, jaka jest. Dzięki Państwu. Bardzo za to dziękuję i myślę też, że dziękują słuchacze. I nawet jak Państwo nie piszą o tych swoich aniołach, to właśnie pewnie teraz o nich Państwo myślą i może jest to taki moment, żeby za nich podziękować, choćby gdzieś w sobie głęboko, albo o nich sobie przypomnieć, o tym, że są i że zawsze można na nich polegać. Cieszę się bardzo, że na to właśnie mamy miejsce dziś w Trójce pod Księżycem. Zachęcam jeszcze do tego, żeby wykorzystać ten kwadrans, który nam pozostał. Czekamy właśnie na Państwa opowieści o Państwa prywatnych, własnych aniołach. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i numer telefonu 22 i 7 trójek. Small. Pani Alicja do nas napisała, że słucha dzisiejszej audycji w zamyśleniu i zadziwieniu, bo jak dalej pisze, jakoś nigdy nie pomyślałam, żeby nazwać mi najdroższego człowieka aniołem, a przecież jest nim od zawsze. Moja najcudowniejsza na świecie mama ma już 90 lat i jest mi wspaniałym towarzyszem podróży po świecie, przyjaciółką od pogaduszek i wsparciem w ciemnych czasach. Kilka razy do roku przylatuje do mnie do Niemiec i lecimy dalej. Podziwiam jej głód świata, ciekawość dnia następnego, szacunek do życia i umiejętność traktowania codzienności i siebie z przymrużeniem oka. Pomimo wieku chłonie wszystko wokół siebie, oddycha pięknem przyrody i czyta namiętnie i prowadzi dysputy na każdy temat, bo wszystko ją interesuje. Mój anioł. Pozdrawiam z Koblenz, Alicja. Pięknie, dziękuję pani Alicjo za tę opowieść o mamie i pozdrawiam obie panie. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. I can love, but I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels wings carried him to me. Heavenly, I fly, but I want his wings. Lamb i Gabriel. No i przyszedł czas, żeby się żegnać już z Państwem. To był ogromny zaszczyt brać udział właśnie w takiej audycji, prowadzić ją dla Państwa, Trójka pod Księżycem. Jak to kiedyś powiedział Dariusz Bugalski, dla takich słuchaczy warto się starać. Więc pięknie Państwu dziękuję i tak jak już słyszymy Leszka Możdżera w utworze Sleep Safe, to i my Państwu życzymy dobrej nocy. Katarzyna First-Wojtkowska i Halina Leszczyńska realizujące tę audycję, a także Wioletta Myszkowska, która jest jej wydawcą, i ja sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Proszę się trzymać ciepło, wszystko na pewno będzie dobrze. Te trudne czasy jakoś przetrwamy, a tymczasem dobrej nocy i do usłyszenia.